سورة المؤمنون درس نمبر نهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق الأول على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد ندني ولي الله سوك بچه سوك نائب وما كان معه من إله نشتده ددي الله سراب بالكارساس إذا لذهب كل إله بما خلقا نفده وفكي خامخا تلبوي أريو كارساس آغتا چه جول کريدي ولعلى بعضهم على بعض او خامخا زان با وجد گرده او باز دي دينا پو بازو بانده سبحان الله فاكت الله تعالى عما يصفون دا غصنا چه دي کم صفتنا الله تعالى لوائي. پنځم باب شروع دی او په دې کې دوه قسمه دلایل، یو دلایل محض او دویم قسم دلایل اعترافي ذکر شو او دارنګه زجر بالانکار البعث 81 نمبر آیات کې ذکر شو. بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. د دوباره ژوند نه انکار او پاغه باندې زجر او بیا طریقہ د تبلیغ انشاءاللہ 96 نمبر آیات کے او مسئلہ د توحید اخیری چکل صورت ختمی کی. نو فرمائی مت تخذ اللہ من ولد ندینی ولی اللہ سوک بچے سوک نائب وما کان معه من الہ او نشت دے او چری نشی کې دې د الله سره بل کار ساز اذا لذهب كل اله نو په دا وخت کې خامخا تلی به هر یو کار ساز هر یو اله بما خلقا هغه ته چې پیدا کړی دی والعلا بعضهم على بعض او خامخا ځان به اوچت ګڼلې وي بعض د دینه په بازو باندې نه اولاد ته ضرورت شته او نه نائب ته ضرورت شته. آیا سوک الہ دا سشتے چھ دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا بچائے کی دا اللہ پا اختیاراتو کی دا اللہ پا قدرتونو کی دا اللہ پا کائناتو کی سک قسم لمداخلت اسا دی او کچر دا مداخلت چاہتا وی چھر دا اللہ تبارک و تعالیٰ سر بل سوک دا اللہ غنے وی نبیا خوبا اریو خپل ځان په بل باندې ضرور کو. نو بیا د دقیق نظام چې الله تبارک و تعالی څنګه کائناتو کې چلیږي نو دا نظام به چلیدلې و. بلکې سورۃ الانبیاء کې مونږ ویلو 22 نمبر آیات کې لو کان فیهما آلهۃ کچریوی په دې ځمکه او اسمان کې کارسازان الا الله سوا دی الله تعالی نه لفسدتا نو فساد براغلی او په دې ځمکه او اسمان کې. نو بیا خو به ار یو بل باندې ځان خپل اوچت ګڼو او چې دا غصه خوښه وه نو هغه به کول. نو کوم چې دا نظام څومره دقیق او څومره لطیف او څومره په خپل خپل وخت باندې سنگ راخیجی سنگ غرزیگی سنگ دا دیزمک نظام دے سنگ دا اسمان نظام دے نو دا ار سبا پا دی سیزونو کی با پساد راغلے ہو آوری او با آغا سیست تلے ہو یو باوی چزا شپرا والم بل باوی چزا رز را والم یو باوی چزا نور دا مغرب نراخیجوم بل باوی چزا دا مشرق نراخیجوم. دا اللہ دا سی دقیق نظام دے چننننے تاریخ چکم دے پرو سکال چه دا تاریخو پا اخ کا سیکنڈ او پا اخ کا منٹ چه نور را خطا نن سهارون پا اخ کا سیکنڈ او پا اخ کا منٹ مانده اغا نور راو خطا دا اللہ تبارک و تعالی دا سی نظام ده. سنگا چه پا جمی که شپی اگدی شی او رزی زمان پا دی زینو که لندی شی هغه نظام وګوره د کله نه چلیږي او روان دی. دا ټول نظام به درهم برهم او فساد به راغلی او بعضو به د بعضو نه ځان اوچت ګڼلی و. خو الله تبارک و تعالی وی سبحان الله فاک دی الله تعالی عما یصفون دا هغه څه نه چې دی کوم صفتونه الله تعالی لوی تا داسې الله له داسې صفتونه اوی چې هغه د دې صفتونو نه اوچت دی هغه چې دا کوم صفتونه تا هغه لوی هغه دې ته محتاج نه دی نو دا هغه خدایي دا هغه قدرتونه وګوره او دا هغه نظام وګوره چې هغه څنګه دا هغه په حکم باندې برابر روان دی. دا خو فکار نه و چې تا هغه پاک ذات لرا چې دا هر قسمه شریک نه دا هر قسمه حصدار نه پاک دی او ته دا هغه صفتونه د بل چا دپاره ثابتول غواړې او دارنګې دا هغه صفتونه بل چا له ورکی تا نه دي لیدلي چې الله تبارک وتعالی غونې بل څوک نشي کېدی. وګوره عالم الغیب پوه دی په پټو باندې و شهادت او په ښکاراو باندې فتعالى عما یشرکون چت دی دا هغه څه نه چې دې څه درکوي د الله تبارک وتعالی څخه. دا هغه غونې داسې یو ذات داسې یو بل اله شته چې په پټو خبرو په ښکاراو خبرو باندې دا هغه غونې پوهېږي نشته داسې څوک. نو چې کله داسې نشته نو داسې صفت والا الله تبارک وتعالی د پاره ته هغه خلک چې کمزورې دی هغې ته څنګه هغې د الله تبارک وتعالی صفتونه هغې له لټای او د هغې د پاره ثابتای خو د دې داسې صفتونو چې دا ته کوم صفتونه وای الله تبارک وتعالی له چې کوم تی صداران ګرځی الله د دې نه پاک دی. نو فرمای فتعالی اوچت دی عما یشرکون دا هغه څه نه چې دی صدار کوي د الله تبارک وتعالی سره الله د دین اوچت دی بے نیازه دی. قل هو الله احد الله الصمد الله یک یوازې دی او بے نیازه دی چاته ضرورت نشته. سبحان الله پاک دی الله وقل ربي وای ورته اے رب زما اما تريني که خیت ماتا ما یوعدون آغا چی دی سره واده کولی شی ربی نو ایرب زما فلا تجعلنی مگر زی مال را فی القوم الظالمین فقوم ظالمانو که الله تبارک و تعالی دلتا دی خبری ذکر که چی پیغمبرا او آیا دا الله تبارک و تعالی نسوالو که او دا الله ندواو غواړه چې رب زما که خی ته ماته هغه چې د دې سره واده کولی شي نو ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين یې رب زما مگر زی مال رف قوم ظالبانو کې. مقصد څه چې کله چاته بیان وشي او د تبلیغ حق ادا شي او د دعوت حق ادا شي نو چې کله د حق ادا کولو باوجود یو سړی نه مني نو دی مستحق د څه ګرځي مستحق د عذاب ګرځي. نو یا الله تبارک وتعالی تا چې دې سره کمې د حق د نه منلو په وجه باندې او د حق د نه اختیارولو په وجه باندې کمې د عذاب وعدې دې کړې دي نو که زما په موجودګۍ کې راځي چې زه موجود یم نو یا الله ما داسې قوم نه مګرځای اسې نه چې موږ پکې راشو. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا د وحی نزول چې کیږي او دا قرآن کې دا الفاظ ذکر کیږي د چا د طرف نه دي الله د طرف نه دي او پیغمبر چا ته محتاج دی الله تبارک وتعالی ته. نیا الله تبارک وتعالی زه تا نه سوال کوم الله پاک وی ووایه ماته چې کله ته ماته هغه ښایي چې د دې سره د کومې وعدې د عذاب شوي دي هغه په دې مسلط کوي نو ما چرته د داسې ظالمانو نه ونه ګرځای. پیغمبر الله ته دومره عاجزي نن د دې زمانې یو سړی پنځه منځونه به کوي چرته حج او عمره به کوي او یو څو کسان به ځان له موریدان نیولي هغه هم د شرک په طریقه باندې او دی بل هم د جنت ټکټونه ورکوي په خپله هم چې کوم دی نو هغه خو رسېدلی دی وی د په ذریعه منګ رسو او پیغمبر الله تبارک وتعالی نه سوال کوي چې یا الله اسنه چې ستا عذاب راشي او ستا په عذاب کې زه د ظالمانو سره ګیر شم زما ملګری د د ظالمانو سره ګیر شي. ابل رزمنګ د نوح علی السلام په بیان کې سو وی چې الله کته مال کوزید د کیشته نه نت خیر المنزلین غورا کوزون کې مالا په خیریت سره د دینه کوس کې یا الله مال د خیر زې نصیب کې پیغمبران داسې د الله تبارک وتعالى تعجزي کوون کې. او په سورۃ الانبیاء کې مونږ وې یدعوننا رغبا ورهبا پیغمبران ټول ذکر وکي او داغي متعلق فرمایي چې الله به وګورا څنګه را مدد کو الله تبارک وتعالى ته څنګه محتاج وو. نو د دې وجینا په حدیث کې عمرازي واذا ردت بقوم فتنه فقبضني اليك غير مفتون الله تعالی کله چې په یو قوم باندې عذاب را لېږي نو ما ځان څخه بوزي مخکې د عذاب د ګیرېدونه. نبی علیہ السلام په حدیثو کې دا دوا راځي وان على ان نريك او مونږ په دې خبره باندې چې وخایو تا ته ما نعدهم هغه چې مونږ د دې سره وادي کړی دي لقادرون قدرت لرونکي وو. ما چې کمی وادی کړی دی ستا سره پیغمبره نو منګه دا غی په هر واستو باندې او منګه دا غی په مسلط کولو باندې قدرت لرون کیو. نو اوس چې کله داسې خبره وشي نو لازمی خبره ده چې د مخامخ خلکو نه به دا غی چې ته ورته وای یاره په تاسو به تباهی راځي تاسو به تباه کیږئ نو لازمی خبره ده چې دا غی د طرف نه به بدې سپورې راځي. نو چې بدې سپورې راځي نو چل دته خی چې تب د بدو سپورو په وخت کې به څه کوي. نو فرمای ادفع بالتی هی احسن السیئه دفکا په بیان دفکا دفکا بالتی په هغه باندې هی احسن چې هغه خیسته خبره ده خیسته د نیکۍ خبره ده السیئه بدای لرا. یعنی مطلب دا چې کله ته مخالفینو ته دا الله دا عذاب خبرداري او رای نو لازمی خبره ده چې دا غي د خلینه به داسې خبري جاری کیږي چې اباته د تکلیف در رسول خبري نو تبه دغه تکلیف در رسول خبرو په مقابله کې غي ته ماغه شان خبري کوي څنګه چې دا غي د خلونه هغه داخله کونه پریوتی خبري ناستا کار بدای چې تبه کلی کلمه دا غي ته وای کلی خبره به ورته کوي دارنګي کلی کلمه اغه د توحید دا چې لا اله الا الله نو چې شرک کیږي نه دی شرک چکم نه په کلمه د توحید سره د پکوا. نبی علی السلام په لومبی وخت نبوت کې چې الله تبارک وتعالى ورته د نبوت ورکو او د نبوت په لومبی کلونو کې به نبی علی السلام مختلفو ځایونو کې ګرځیدو او د حج په موسم کې چې کمی میلی بلګیدلې وي پاغه میلو کې به نبی علی السلام ګرځیدا او دغه بي وي يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. دا غخلي کلمه دا چې په دې ملک کې شرک ته درې سو شپې ته بوتان ا د نیکانو خلکو شکلونه هغه په بیت الله کې جوړ شوی او غي ځان ځان لا ار یو د جدا جدا کارونه ورته والے کړیو چې موږ الله را مدد کوو نو چې دې دا ضرورت نو دا بد ته وایي چې دلته دا ضرورت نو دا بده ته وایي الله به موږ لکای ها اولای شفعاونا عند الله دا زمونږ د الله سره شفارسیان دي. نو د دې وجینا دا خبرې بکیږي خو ته به د الله د وحدانیت د شرکیات او خبرې به د الله د وحدانیت په کلمه د لا اله الا الله سره د پکای او د دې د بدو اخلاقو جواب به په بدو اخلاقو سره نه ورکای بلکې په خسته او خبرو سره به ته د دې جواب کای نحن اعلم بما يصفون من غفوي پاغمانی چې دې کوم صفاتونه بیانای دی خو الله له شرک صفاتونه بیانای او دې صداران ول جوړی من په خفوي پستا کار بدای چې د دعوت پلار کی با ته د الله تبارک وتعالى هغه کلمه چې هغه کلمه پاکه ده باغی بد دی د شرک رد کای او دا رنګی د دې د اخلاقو غلط خبرې چې دی هغه با خسته و خبر و خسته و اخلاق و سر رد که قول ربی ویا ای ربا اعوذ بک پناه وارم پتا سر من همزات الشیاطین دو وسوسو دو شیطانانونا و اعوذ بک او پناه وارم پتا سر ربی ای ربا زمان این یحضرون دو خاضر دود دینا دو پار دو پساد دو پتا سی وقت کی چه کلت دو اللہ تبارک و تعالی دو توحید مسئله بیانه ان شیطان برازی او مختلف قسم وسوسه به غرزی کله چې بیان د حق کای نو شیطان کار دادې چې دی به مختلف وسوسه غرزی متکلم توما او مخاطب توم نو تبه د چانه پنا غواړي په داسې وخت کې په داسې وخت کې به د الله تبارک وتعالى نه د شیطان نه پنا بغواړي چې شیطان ته چرته مکملاو نشي چې کله ته د الله د دین خدمت کای او په دغه خدمت په وخت کې شیطان به وایي چې تر ټولو مرده الله د پاره دومره مهنتونه کوي او دیړو منی نه بس کا پرېده دا خبره دا هم د شیطان وسوسه ده. ته به د الله د دین کار او دعوت او تبلیغ او د قران بیان دا به نه پرېږدي بلکې داسې وخت کې به پوه شي چې دا د شیطان وسوسه ده د الله تبارک وتعالی نه پناه غواړي. کله چې رد شرک کوي شیطان برازي مختلف وسوسې به غورځي کور نه بده وباسي کلی نه بده وباسي جمعات نه بده وباسي کلی کلوې غي نه بده وباسي دا ته سکای تمام قوم سره ته کوم دی خلاف کای دغه شیطان وسوسې به مختلف قسم اچي تبه د الله تبارک وتعالى په امداد سره د شیطان د دې وسوسو نه پناه غواړي. حتا اذا جاء احدهم الموت تر دې پوری کله چې راشي او کس د دې تمرګ قال رب ارجعون وایبا ها وای با ربی رب زما ارجعون واپس کی مال را وز دل تا وګور ورتا الله تبارک وتعالى فرمای چې خلاف کو او استاد دعوت خبره نه منله نو چې مرګ ولا راغې نو د مرګ په وخت کې اوس چې کم نه نو توبه وباسي او چې ما واپس کی دنیا ته مخکې بیان وشو کنه چې تبه د الله تبارک وتعالى د کلمې په توحید سره رش شرک رد کای نو منلو ته تیاریږي نه تبا دا غی خراب اخلاقو په مقابله کې د خو اخلاقو مظاهره کوي نو شیطان برازي مختلف قسم وسوسې به جو غرزي نو دغه وسوسو منون کې خلق به د شیطان تابعدار شي او نه منون کې به د حق تابعدار شي نو چې دا نه منون کې دي نو دا خو هغه خلق ته چې د شیطان نه منون کې ملګرتیا د چا وکړه د قران او د سنت ملګرتیا وکړه او کم چې منون کې دي نو دی به تر کومه پوری په دنیا کې اخر دا چې مرګ به راګیر کی نو دا ته حالت بیانوم نتیجه الله پاک وی واورا دا ټیم کې بیا دی لا سونه مروړي چې هاي هاي چې موږ الله بیا دنیا ته واپس کړې موږ د پیغمبر او قران کومه خبره کړې کولې چې موږ دا غي ملګرتیا وکړه خو بیا واپس کېدل شته بیا واپس کېدل نشته لعلی اعمل صالحا وګوره د دې لپاره کې دی شي خایگی چې موږ عملو کو نیک فی ما ترکتو پاغس کی چې موږ پری خودی دی کلا نه دی داسې کار انها کلمت نو وکائلها یقینا دا خو یو خبره ده چې زوته دی لرا وای دی لرا و من ورائهم برزخ او رستو دی دینه او پرده ده الی یوم یبعثون تر دروازه دی دوباره را پاسیدو پورې کډیر خبره وکی کنه واپس کېدل دی نشتی دنیا ته دا یو کلمه ده چې تیزه وتای او د دې په منځ کې یو حایل ولګېدا یو پرده ولګېدا چې هغه پرده د سره د دنیا سره ستاسو معاملې کټ شو او د قیامت پوری چې کم نه پرده ده چې د قیامت پرزمانی به حساب کتاب کیږي د دې په منځ کې دا وخت چې کم نه اوس په دغه ټیم کې دته خپل کړي ارس مخامخ کیږي د عذاب په شکل باندې او د الله تبارک وتعالى د مرګ په وخت کې کوم استازي چې راشي الله پاک وي موږ تاسو نه زیات نیز دی دتا لیکن تاسو نه ویني زمو پرشتي ور سره جوختي ناس دي نو که په خپل شکل کې راغلي خو مبارک ته شه او که په بد شکل کې راغلي نو بس تباہی ده او تباہی ده او ناکامی ده او ناکامی ده انسان لار او خویدم لار ناکام شو نو یا الله منګ دنیا ته پریک د چ منګ سا نیک عملو کی الله پاک پوینا اوس واپس کې دل نشته او سوره المنافقون کی هم اخیری آیاتونه د غسی رازی اتیشته مسیفاره کی فایزان فی خف السور نو کلا چ پوکوال شی پکش پشپ شپیلای کی فلا انصاب بینهم نو نبوی خپل ولی په منځ دی کی یوم ایزن په دغه راس کی ولا یتساءلون نو بت پوس کول شی دنیا کی غبایوی ما نیولې لمن استاد د بغداد شای میرانا را رسیګه لوی ځوانا خپل ولی ور سره قائمه کړی و چې موږ به بچکی لوی ځوان خپل ولی جوړ کړی و چې زما پیر به ما بچکی خپ پلولی جوړ کړی وا کم مولا چې به ته تقریر د شرک او د بدعت وکاو وی زمنګ د سرګل لیکنه ګوري چاته بد نه وای سمره خپل مولای سیب دی را به خپل به کې مولا دې ته ویلی شي هیڅ چاته بد نه وای د هر چا ګوره ملګری دی هغه دې مړه وګوره جمعات کې چې کم دی نو ها فساد یې جوړ کړی دی اختلافي مسلې پکې مولا خو زمنګ دی چې چاته اډو بد نه وای داسې سړی قدر او عزت کوا الله پاک وای دا خپل ولای بدې ته بیانی پلولی بس صرف دی ایمانداری پکاری کی ایمانداری دی کڑی خو ایماندار اٹمار با ٹول یو بل سر دوستانی او کی ایمانداری دی نی کڑی نو بے ایمانی چی سڑی زان سر اوڑا نو دو بیمان سڑی بخ پلولی چر تی بیا کتا دو پیغمبر بچی ولی نی نشی خلاص دی دی نوح علیہ السلام بچی کتا دو پیغمبر پلار ولی نی دی ابراہیم علیہ السلام پلار نشی بچ کے دی او کنتا خزه د پیغمبر ولی نه چې د نوح علی السلام د لوط علی السلام خزی دی بچ شوی فلا انساب بینه دا دنیا کې الله تبارک وتعالى خو دل دی او د قیامت پرز الله تبارک وتعالى وی فلا انساب بینهم نبوی اغه خپل ولی په منځ د دې کې یوم یزن په دغه رس کې ولا یتساءلون او نه به تاسو کول شي دی یو بل نه الته چا طاقت شتي دا خو دنیا کې الله د طاقت در کړی دی اختیار در کړی دی وی چې څه کوي کوا خدا دی چې سده وکړل الته به ریبه پکار دی چې کروند سړې خستو کی ها چې الته بیا ریبلو هغه پیدا او د لوکولو هغه پیدا سړې ته په کلي شکل میداوی په منځ قولت موازین او هغه زوک چې درون شتول د د اعمالو فاولائک هم المفلحون دا کسان دی د کامیاب اوسې درته هغه خلق خو دا چې کم خلق د الله تبارک وتعالى د پاره اغه حق منلو ته تیارو نه الله پاکوي دغه حق منون کو خلق وګورا تول چې کم دی د دې نیکو چې دل درون شي نو دی کامیاب دی او د چا د نیکو تول چې درون نشو هغه به ناکامي نو فرمای ومن خفت موازین او اسوک چې سپک شه تول ددو فاولائک الذین خسروا انفسهم دا کسان دا هغه کسان دی خسروا انفسهم چې تاوان کې غرزولي خپل ځانونو لره فی جهنم خالدون په جهنم کې به ویدی همیشه وګوره اخیری انجام یې څه شو چې کله خلکو نیک عمل کو او د قرآن او د سنت مطابق ژوند خپل استعمالو وګوره د هغې الله تبارک وتعالى کله تول درون کی نو دغه خلکو ته به د خپل کامیابۍ هغه سرټیفیکیټ د جنت الله تبارک وتعالى ورکی او خوشخبری به ورته میلاو شي او د چا چې تول سپک شو نو داغی وګورا الله فا کوئی پتاوان کی ځان واچو او همیشه د پاره په جهنم کې وبیا خپا او پریشان او ناکام هي نو د دې وجنا اغه عمل خپل اول اغه اعمال خپل اول پکار دی چې اغه عمل سړی د پاره سبا سبب د وزن د درناوی جوړیږي چې قرآن او سنت باندې عمل کولی او کنه شرکیات او بدعات او رسومات او دا بغض او حسد دشمنی ظلم زیاتی پردی حکومت خوړل دا موږ د ځان سره وړو نو بیا الته وګوره د دې انجام بسی متخذ الله من ولد الدين ولي الله سوک نائب سوک بچي وما كان معه من اله نشته د دې الله سره سوکار ساز اذا لذهبان په دغه وخت کې خامخه تلبوي کل اله اریو اله اریو کار ساز بما خلقا اغه ست چې پیدا کړی دی ولا على بعضهم على بعض او خام خازان به اوچت ګړل وی باز په بازو باندې سبحان الله عما يصفون فاکت الله تعالی دا غ نه چې دی کوم صفاتونه الله لوی عالم الغیب والشهاده پو دې په پټو ښکار او باندې فتعالى عما يشركون چت دا غ سن چې دی صدر کوي دا الله تعالی سره اخډیر دا کمزوري مخلوق ته کمزوري مخلوق کاغار سوکتی اغه الله ته کمزوري دی ایو الله زور ورته تا کمزوري مخلوق الله له صدر جوړ کو قربي و يا رب قربي رب زما اما تريني کچري خيت ماتا ک خيت ماتا ما اغه يوعدون چې دي سره وعده کولي شي ربي رب زما ربي ربي ربي فلا تجعلني قربي و يا ورته رب زما اما تريني کچري خيت ماتا ما يوعدون اغا چې دې سره وعده کول شي ربي اي رب زما فلا تجعلني في القوم الظالمين مگر زي مال رب قوم ظالمانو کې وان على ان نريك او منغا په هغه سمان دي چې خايو تا ته ما نعدهم اغا چې وادي کړی دي منګ دي دې سره لقادرون قدرت لرون کې او طاقت لرون کې او ادفع بالتي ندفك فاغماني هي احسن چې هغه کولی خبره ده السيئه هغه بد خبرې لرا دفقا په کلمه د توحید سره هغه خبره د شرک نحن اعلم بما يصفون منګه پوي په هغه سمانی چې دي کوم صفاتونه بیانې وقر ربي و اي رب زم اعوذ بك از پناه غواړم په تاسو سره من همزات الشياطين د وسوسو د شیطانانو نه واعوذ بك او پناه غواړم په تاسو سره ربي اي رب زم اي يهدرون د حاضرې دود دینه د پاره د فساد د پاره د وسوسه چولو حتا تر دې پوری اذا جاء احدهم الموت کله چې راشي او کس د دې ته مرګ قال نوایبا ربي اي رب زم ما ارجعون واپس کی مال را لعلي اعمل صالحا خایگی چیز حکم نیک عمل خایگی چیز حکم صالحا نیک عمل فيما تركتو پاغس کی چی پری خودی دی ما کلا ندی دا سکار انها کلمتون دا خویو خبر دا هو قائلها چی دی وی دی لرا دی زوتی دی لرا ومن ورائهم برزخون او رستو دینا یو پرد دا الى یوم یبعثون تر دوبار را پاسول پوری فیضا نفخ فی السوری نو کلا چی پکوالی شی پشپیلائی که فلا انصواب بینهم نو نبویخ پلولائی پا منزد دی که یوم ایزن پا دا غرس کی ولا یتساءلون او نبتا پوس کولی شی دینا فمن ثقلت موازینه نو آغا سوک چی درون شی تول دا عمالو ددو فاولائک هم المفلحون نو دا کسان دیدی کامیاب ومن خفت آغا سوک چی سپک شی موازینه تول دا تول د نیکو ددا اولائک الذین خسرون دا کسان تاوان کی غرزول خپل ځان پس خپل ځانونه لرا فی جهنم خالدون په جهنم کې به وی همیشه